Jemu oraz Popowicz skrali Gohanowi energię, po czym udali się do czarnoksiężnika Babidiego. Kaioshin, Goku i pozostali śledzili ich, aż w końcu znaleźli kryjówkę wroga. Pułapka niegodziwego czarnoksiężnika Babidiego oraz króla świata ciemności Dabry. Dabra. Niemożliwe. Dabra? Babidi zdołał zwerbować w swoje szeregi nawet króla świata ciemności? Dabra, który to? Ten duży? Tak. Taki dobry jest? Oczywiście. To w końcu władca świata ciemności. Czym jest ten świat ciemności? To inny świat znajdujący się po drugiej stronie waszego świata. Być może któryś z was jest najsilniejszy na tym świecie, ale on jest numerem jeden w swoim. Król świata ciemności? To taki świat naprawdę istnieje? To by znaczyło, że to niezwykle groźny przeciwnik. Nie wierzę własnym uszom. Czyli tamten kurdupel to musi być czarnoksiężnik Babidi. Owszem. To on? Ktoś taki? Sam sobie jest rzeczywiście bezbronny, ale nie wolno go lekceważyć, gdyż dysponuje przerażającymi czarami. Wystarczająco potężnymi, by zniewolić samego Dabrę. Magia Babidiego jest na tyle potężna, że nawet król świata ciemności musiał się poddać jej wpływowi? Nie do końca. Wydaje nam się, że on tylko wykorzystuje wewnętrzne zło i żądzy swoich ofiar, by kierować nimi jak mu się żywnie podoba. Pod tym względem nie znalazłby sobie lepszego partnera w zbrodni niż Dabra. To właśnie jest najstraszniejszy czar, którym Babidi umie się posługiwać. To za pomocą tej magii kierował Jamo oraz Popowiczem, a pewnie i resztą swoich sług. Dlatego tylko posiadacze czystych serc jak wy mogą bez obaw podjąć z nim walkę. Ale trochę się przeliczyliśmy. Nie sądziliśmy, że zobaczymy tu Dabrę. Babidi razem z Dabrą to już... Mówi, że nasze szanse na zwycięstwo zmalały. Jeśli obudzą tego Bu, to mamy koniec świata, tak? W życiu na to nie pozwolę. Nie przegram z takimi dupkami. To dosyć niebezpieczna sprawa. Kuririn, ty lepiej się wycofaj. To będzie trudniejsze niż sądziliśmy. Chyba tak zrobię. Za wysokie progi jak na moje nogi. Na nic się nie przydam. Poza tym dopiero co się ożeniłeś. Racja, mam żonę i nawet śliczną córeczkę. Niechętnie to robię, no ale... Nazbieraliście pełen zbiorniczek energii? Tak. Dobra robota. Wielkimi krokami zbliżamy się do przebudzenia demona Bu. Przecież jesteśmy tak potężni, że to było proste zadanie. Tym samym przestaliście być mi potrzebni. Ten dźwięk za każdym razem podoba mi się tak samo. Tak, też tak myślę. Tego biorę na siebie. Puj, puj, chcesz spróbować? Owszem. Piękny strzał. Zabili swoich. Co to za potwory? Żałośni obwiesie. Ten ich wyraz twarzy tuż przed śmiercią. Oglądanie takich rzeczy to jedna z moich małych przyjemności. Tutaj na ziemi będziemy mieli jeszcze więcej takich okazji do takich widoków. Racja. Straszne. Jak oni mogli? On tak właśnie działa czarnoksiężnik Babidi. Wyszukuje najsilniejszych wojowników z całego wszechświata i kontroluje za pomocą swojej magii. Jak przestają mu być potrzebni, pozbywa się ich jak worka śmieci. W taki sposób zamierza zebrać energię potrzebną do obudzenia Bu. A więc dobra. Tak. Jak się spodziewałem, Jamu i Spopowicz przyprowadzili ze sobą ogon w postaci hordy robaków. W tym Kajosina, który wieki temu zabił mi ojca. Chyba myślą, że się przed nami ukryją. W sumie jest 7 sztuk. Nawet jeśli nie możemy wykorzystać jako źródeł energii Kajosina i Kibito, to jest wśród nich co najmniej 3, którzy posiadają wspaniałą energię, idealną do wskrzeszenia Bu. Na to wygląda. Ta trójka dostarczy nam nawet więcej energii niż potrzebujemy. Nie przypuszczałem, że mój Bu przebudzi się tak prędko. Musisz zwabić tę trójkę do środka statku. Tam będzie najłatwiej odebrać im energię. Oczywiście, ale wątpię, żeby Kajosin na to pozwolił. Pozbądź się bezwartościowych śmieci, pozostawiając przy życiu tylko tę trójkę. Założę się, że zezłoszczeni w te pędy polecą za tobą do środka. Rozumiem. Takie mam zadanie, tak? Tylko zostaw przy życiu Kajosina, dobra? Zabił mojego ojca. Kiedy będzie po wszystkim, zabiję go osobiście, powoli i w torturach. Rozumiem. Zostawię go panu na deser. Więc mogę na ciebie liczyć. Oczywiście. Babili, a co ze mną? Dobra, sam sobie z tym poradzi. Wracaj do środka. Zajmiesz się poziomem pierwszym. Dobrze. Zostawili Dabrę i weszli do środka. Tak więc do dzieła. On o nas wie. Kibito. Kibito. Cholera. Uważaj. O nie, jeśli jego ślina kogoś dotknie. Skurczybyk. Hej. Kurilin? Piccolo. Piccolo. Co tu się wyprawia? Skamienieli. Po zetknięciu ze śliną Dabry, człowiek zmienia się w kamień. Że co? Piccolo, nie możesz. Nie dotykaj ich. Czemu nie? Jeśli ich dotkniesz i niechcąc uszkodzisz, nie będzie już można zmienić ich z powrotem w ludzi. Niemożliwe. Cholera. Wracajcie do domku. Nikt się nie postawi Babidiemu. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Kuririn? Piccolo? Kaiosinie? Właśnie pan powiedział, że jeśli ich uszkodzimy, to nic ich już nie uratuje, tak? To znaczy, że jest jeszcze jakiś sposób, żeby zmienić ich z powrotem w ludzi. No właśnie. Tak się stanie, jeśli Dabra zginie. No to spoko. Łatwizna. Idziemy, tato. Idziemy, choćby nie wiem, co się działo, prawda? Musimy ich uratować. Oczywiście, że idziemy. Za mną. Zaczekajcie. Taka jest najwyraźniej taktyka wroga. Jeśli wejdziemy do tego statku, to zatańczymy tak, jak wróg nam zagra. Poczekajmy jeszcze chwilę i poobserwujmy. Nie zostawię tak Kuririna i Piccolo. Ja też nie. Wybacz. Ale nie należymy do tych, którzy lubią stać i czekać na zbawienie. Rany boskie. Dobra, wchodzimy. Jasne. Są. Prości jak budowa cepa. Co to ma być? Takie puściutkie pomieszczenie. Widzę jakieś drzwi. Może je wyważymy. No proszę, Kaiosin. Jednak pan się do nas pofatygował. Wszystko przez to, że jesteście szaleni. Jak raz wejdzie się do tego statku, to już nie ma odwrotu. A przynajmniej dopóki nie pokonamy Babidiego. W takim razie po prostu go pokonajmy. Zawsze możemy rozpieprzyć cały statek, jak chcemy stąd wyjść. Nie wolno panu. Każdy silniejszy wstrząs mógłby obudzić Madzina Bu. Za bardzo wszyscy lekceważycie Babidiego i Madzina. Nawet jeśli Madzin Bu nie byłby w pełni energii, i tak miałby wystarczająco potężną moc, by nas pozabijać, a ziemię w oka mgnieniu zniszczyć doszczętnie. Kaioshin też przyleciał? Doskonale. W ogóle, co to za ponury pokój? Babidi. Pój. Czas już na mnie? Wybacz, że musiałeś czekać. Odbierz tym trzem energię i wracaj na dół. Może pan na mnie liczyć. Prawie bym zapomniał. Musimy natychmiast wstrzyknąć tę energię do kuli. Chodź, dobra. Bez patrzenia wiemy, jak to się skończy. Oczywiście. Witam na poziomie pierwszym. Poziomie pierwszym? Co to znaczy? Babidi jest na najniższym piętrze. Niestety nie dostaniecie się do niego, dopóki nie przejdziecie wszystkich poziomów i nie pokonacie każdego wojownika, który się pojawi. Ja jestem waszym pierwszym przeciwnikiem, co oznacza, że tutaj kończy się wasz żywot. Nie wydaje mi się, kolego. Co? Jak to możliwe? Za jednym zamachem taka ilość energii? Jedna wyprawa i zebrali prawie połowę. Jak to? Ile setek ludzi Jamu i Spopowicz zabili, żeby otrzymać tę energię? Nie wiem, nie pytałem. Skoro zebrali w krótkim czasie tak wiele energii, może jednak mogłem zostawić ich przy życiu. Proszę się nie martwić. Wydaje mi się, że ci trzej z poziomu pierwszego dostarczą nam prawie całą potrzebną energię. Jak wszystko pójdzie dobrze, Bu obudzi się w przeciągu jednego dnia. W końcu po to ich tutaj zwabiliśmy. Sprawdźmy. Nie wiadomo, może Pój już zajął się całą tą trójką. Chodź, dobra. Spójrzmy. A to co? Czemu jeszcze nie walczą? Papier, nożyce, kamień. Papier, nożyce, kamień. Papier, nożyce, kamień. Co oni odstawiają? Papier, nożyce, kamień. Papier, nożyce, kamień. Papier, nożyce, kamień. Wygrałem. Pięknie, Vegeta. Już. Ja zaczynam. Przepraszam. Zamierza pan walczyć w pojedynkę? Do takiego kmiotka wystarczy jeden z nas. Babidi, ostrzegałbym na was uważał, bo posiadacie dużo energii, ale coś mi się widzi, że jesteście zwykłymi durniami. Durniem to jest ten twój cały Babidi, nie uważasz? Nie sprawdził, z kim ma do czynienia i teraz pożałuje, że nie dowiedział się, iż najsilniejsi we wszechświecie mieszkają właśnie tutaj, na Ziemi. Najsilniejsi we wszechświecie? Jesteście naj we wszechświecie, ale chyba największymi idiotami. Nie wolno wam lekceważyć przeciwnika. Babidi bierze na swoich sprzymierzeńców tylko najsilniejszych wojowników ze wszystkich zakątków wszechświata. Spokojnie, daj Vegecie szansę. ale nie wyjdziecie stąd w jednym kawałku. A to pomieszczenie zaczerpnie energii z każdej zadanej wam rany. Przekażę ją do kuli, w której śpi Majin Buu. No to mi ulżyło. To znaczy, że jeśli mnie nie zranisz, nie stracę ani grama energii, prawda? Teoretycznie tak, ale niestety to tylko czysta teoria. Przynajmniej dopóki ja tu jestem. Ale z ciebie przykry gnojek. Koniec kłapania jęzorem. Miejmy to już z głowy. Atakuj. Ten chłopaczek o imieniu Vegeta. Vegeta. Walka na pierwszym poziomie wreszcie miała się rozpocząć. Vegeta jest całkiem pewny siebie, aczkolwiek... Czytał Maciej. Cześć, tu Goku. Vegeta podszedł na pierwszy ogień. Oby moja kolej szybko nadeszła. Bierzecie Babidiego i jego sprzymierzeńców zbyt lekko. Hamujcie się trochę. W następnym odcinku Dragon Ball Kai nie lekceważ Super Saiyan. Vegeta i Goku na pełnej mocy. Z Vegety i taty to naprawdę są niesamowici siłacze.